प्रपत्स्यत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् संमृशुमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्ववारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादी पुण्यानि मान परम भागवतान नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न ने। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करन कर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़ तलख्यो प्रगट्यो सत्य जहाज।

श्री जड़खोर गोधाम की, श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की, परम पूज्य श्री महंत जी महाराज की, सब संतन की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की, सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की, सद्गुरुदेव श्री कर विहारी सरकार की, सब संतन की जय। सब विप्रन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। समस्त प्रभात फेरी बालन की जय। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पवित्र धनुर्मास में बुंदेलखंड के विशिष्ट महानगर झांसी के समग्र देश में प्रसिद्ध साधु सेवी स्थान श्री मेहंदी बाग में श्री ठाकुर जी की चरण सन्निधि में एवं अत्यंत सहज सरल नाम निष्ठ साधु सेवानिष्ठ पूज्य श्री महाराज जी की मंगलमयी सन्निधि में एवं विराजमान सभी पूज्य संतों की मंगलमयी समुपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग आज सफला एकादशी के दिन विनय पत्रिका के माध्यम से प्राप्त होने का शुभ अवसर सुलभ हो रहा है। परम पूज्य श्री महंत जी महाराज की आज्ञा विगत काफी लंबे समय से आपकी आज्ञा है, पर आज ठाकुर जी ने दो दिन तक एकादशी और द्वादशी अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य प्रदान किया है। पहले विनय, और जब विनय स्वीकार हो जाएगी तो दो दिन के बाद फिर कभी ठाकुर जी और भी बढ़ा देंगे। पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज विनोद में कहते थे कि वर्तमान समय में सब कहते क्या करें, समय की बहुत कमी है, समय का बड़ा अभाव है। तो समय का अभाव ये तो सभ्य भाषा में हुआ, और इसी को उर्दू में कहा जाए तो क्या कहोगे, वक्त कम है। तो कहते थे कम वक्त। श्री गोपालाचार्य जी कहते थे सब कम वक्त हो गए, किसी के पास बखत नहीं है। गोस्वामी जी सामने बैठे हैं, इनका हमेशा ये याद दिलाते रहते हैं कि मेहंदी बाग में ठाकुर जी को कुछ सुनाना है। और एक इनके साथी इस समय अनुपस्थित हैं, हमारे बड़े प्रेमी सत्संगी कनक बिहारी जी की खूब सेवा करने वाले आदरणीय यादव जी, इस समय शारीरिक रूप से वे अस्वस्थ हैं। हनुमान जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी कृपा करुणा से उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। पर उनका मन भी यही है, शरीर से अस्वस्थ होने के कारण वे यहाँ नहीं है, लेकिन उनका मन यही है। अच्छा, चलो देखो, उन्होंने लिख के भेजा और आपके बताए बिना यहाँ तक पहुँच गया। हृदय की भाषा ऐसी ही होती है। अभी जो संचालन कर रहे थे उन्होंने विनय पत्रिका का संक्षिप्त परिचय आपको करा ही दिया है। पर थोड़ी सी बात दास भी निवेदन करना चाहेगा। संस्कृत साहित्य में इतिहास और पुराण को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। भारतीय सनातन विचारधारा इतिहास और पुराण को वेद के समान आदर देती है। इतिहास और पुराण को पंचम वेद कहा गया, इसलिए महाभारत में भगवान व्यास ने कहा, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपवृंहयेत, विभेद्यल्पश्रुताद् वेदो मामयम् प्रहरिष्यति। इतिहास और पुराण के माध्यम से वेदार्थ का समुपबंधन करना चाहिए, माने वेदार्थ को समझना चाहिए इतिहास और पुराण के माध्यम से। जो अल्पश्रुत है उससे वेद भगवान भयभीत रहते हैं, विभेति माने डरता है भगवान वेद डरते हैं। क्यों? माम अयम प्रहरिष्यति, अयम माम प्रहरिष्यति, ये मेरे ऊपर प्रहार करेगा, अर्थात मेरे स्वरूप को ही विखंडित कर देगा, अंग भंग कर देगा मुझे। वर्तमान विचारक वेदों के रचना काल का निर्णय करते हैं कि वेद की रचना कब हुई, ईसा से कितने हजार साल पहले हुई, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ये सनातन विचारधारा नहीं है। हम लोग वेद को किसी काल में किसी पुरुष के द्वारा की गई कृति नहीं मानते हैं। वेद ईश्वर की भी कृति नहीं है, ईश्वर की रचना भी वेद नहीं है। इसलिए वेदों को नित्य सिद्ध अनादि और अपौरुषेय माना जाता है। नित्य सिद्ध अनादि, कोई रचना काल होगा तो अनादि तो समाप्त हो जाएगा। अपौरुषेय, किसी पुरुष की कृति नहीं। फिर वेद है क्या? सुखदेव जी के शब्दों में, भागवत जी में, वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति सुषुम, छठे स्कंद में। वेद साक्षात नारायण है और स्वयंभू, स्वयंभू माने उसका कोई कर्ता नहीं है, वो स्वयं ही प्रकट हुआ है। साक्षात नारायण, यस्य निःश्वसितं वेदा ब्रह्मांडं च कलेवरम्। उस विराट पुरुष परमात्मा की जो श्वास प्रश्वास है, श्वासोच्छ्वास है, उसी को वेद कहते हैं। अब देखिए बहुत बारीक बात है, हम पूछें कि आपका श्वास प्रश्वास कब से है तो आप क्या कहेंगे? जब से हमारे देह में चेतना है, जब से हमारी गर्भ से ही श्वास प्रश्वास है कि नहीं, माने जब से हमारा अस्तित्व है चेतना का, तब से श्वास प्रश्वास है। जब से हम हैं तब से हमारा श्वास प्रश्वास है, ये कहा जाएगा। कब तक रहेगा? जब तक रहेंगे तब तक श्वास, जब खत्म तो खत्म, जैसी आराम, कहते श्वास निकल गई अब क्या है। अब भगवान का श्वास प्रश्वास कब से है और कब तक रहेगा? सदा से है और सदा रहेगा, इसलिए वेद सदा से थे, सदा से हैं और सदा रहेंगे, क्योंकि भगवान सदा से हैं, सनातन हैं, उनका श्वास प्रश्वास वेद भी सनातन है। अब भगवान भी वेद के रचयिता नहीं है, ये कैसे? अब दूसरा प्रश्न हम आपसे करते हैं, आप अपने श्वास प्रश्वास के सर्जक हैं क्या? आप अपने श्वास प्रश्वास की सृष्टि करते, रचना करते हैं क्या? ये श्वास प्रश्वास आपकी कृति है क्या? आपकी होती तो सोने के बाद तो बंद हो जाना चाहिए, सब क्रिया बंद। सुषुप्ति के काल में हमारी स्थूल इंद्रियां ये तो अपनी क्रियाकलाप बंद कर ही देती हैं, सूक्ष्म इंद्रिय, अंतर इंद्रिय जिसको कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए सुषुप्ति के काल में स्वप्न भी नहीं होता, क्योंकि जब तक मन बुद्धि की सत्ता है तब तक स्वप्न है, मन बुद्धि की सत्ता समाप्त हुई स्वप्न भी समाप्त, गहरी नींद सुषुप्ति। तो जब व्यक्ति सुषुप्ति की अवस्था में होता है तब उसका श्वास प्रश्वास बंद तो नहीं होता, अपितु उसका श्वास प्रश्वास और तीव्र हो जाता है। कई लोग तो महाराज बड़े बड़े खर्राटे लेते हैं, दूसरे आदमी का सोना मुश्किल हो जाए। जैसे हम अपने श्वास प्रश्वास के रचयिता नहीं है, ऐसे भगवान का भी सहज, क्योंकि वो सहज है, इसलिए इस पूरे आर्ष सिद्धांत को तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जाके सहज श्वास श्रुति चारी, सहज श्वास सो प्रभु पढ़े यह कौतुक भारी। वेद भगवान का श्वास प्रश्वास है, वेद नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय हैं, वेद अत्यंत गंभीर हैं। भगवान व्यास कह रहे हैं मुह्यंत यत् सूरया, बड़े बड़े सूर्य भी वेदार्थ के संबंध में मोहित हो जाते हैं। इसलिए वेदों के तात्पर्य को समझाने के लिए भगवान ने स्वयं ही व्यास रूप में अवतार ग्रहण किया। व्यास नारायण के रूप में भगवान प्रकट हुए। अब प्रकट होकर भगवान ने विचार किया, ये सब ऊटपटांग अर्थ लगाएंगे, हमारे स्वरूप को विखंडित करेंगे, इसलिए भगवान ने स्वयं व्यास रूप में अवतीर्ण होकर के इतिहास और पुराण के माध्यम से वेदार्थ लिखा, वेदों का भाष्य लिखा। बहुत ध्यान से सुने जो हम कहने जा रहे हैं, और खूब लिखा भगवान व्यास ने वेदार्थ, वेद भाष्य लिखा महाभारत के रूप में। कोई ऐसा विषय नहीं जिसे छोड़ दिया हो, सभी विषयों को कहा। कहां गए पस्तौर जी, आए थे दिखाई दिए, कहां गए? बहुत प्यारी बात, कोई ऐसा विषय सनातन धर्म का नहीं है जिसका निरूपण भगवान व्यास ने महाभारत में न किया हो। इसलिए प्रत्येक विद्वान को महाभारत का आद्योपान्त स्वाध्याय करना चाहिए, और किसी आधिकारिक परिमार्जित वक्ता की वाणी से सभी लोगों को सुनना चाहिए। ये सुनने की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि सीधे सीधे पढ़ोगे तो हो सकता तुम्हारी अपरिपक्व बुद्धि में कुछ भ्रम भी उत्पन्न हो जाए, इसलिए किसी परिमार्जित सुलझे हुए वक्ता की वाणी से सुनो, पढ़ो कम सुनो ज्यादा। अनुपम अद्वितीय है महाभारत। हम आपको सत्य कह रहे हैं, एक महीने की जो महाभारत कथा हुई थी वो सबसे पहला, पूरी दुनिया में सबसे पहला एक महीने का लाइव था। उसके पहले किसी भी चैनल ने एक महीने का लाइव नहीं दिखाया। और उस महाभारत की कथा से जितना लाभ पूरे विश्व को हुआ, हम समझते हैं उतना लाभ अब तक किसी के द्वारा नहीं। केवल यही नहीं, भारत के बाहर अनेकों देशों में लोगों के जीवन बदल गए, ऐसा है महाभारत। हमें संतोष नहीं हुआ अभी भी, एक महीने का कहकर संतोष नहीं हुआ। कभी भगवान का संकल्प होगा और भगवान चाहेंगे तो पूरे चार महीना यहाँ गद्दा पे यहाँ आगे आगे धर लिया तो वहां सामने रहेंगे तो उनको दिख रहे। मन है कि कभी भगवान योग बनाएंगे ब्रज से ही, ब्रज में ही 4 महीने बिना संगीत के सीधी सीधी कथा, बहुत लाभ है। सारे विषयों को कह दिया गया, अठारह पुराण भगवान व्यास ने लिखे, महाभारत के पश्चात 17 पुराण प्रकट हुए, महाभारत जैसे विशिष्टतम ग्रंथ को लिखने के बाद भी, 17 पुराण लिखने के बाद भी व्यास जी को संतोष नहीं हुआ। एक विशेष बात, उनको लगा कि वेदों का परम परम तात्पर्य समझाने के प्रयोजन को लेकर ही मैंने इतना श्रम किया, लेकिन अभी वह प्रयोजन पूर्ण नहीं हुआ। वेदों का परम परम तात्पर्य इसी में है कि जीव सर्वतो भावेन भगवान का हो जाए, भगवत शरणापन्न हो जाए, भगवत प्राप्ति कर ले। वो प्रयोजन तो अभी सिद्ध नहीं हुआ। हमने अन्य अन्य विषयों की इतनी व्याख्या कर दी कि कामना से कलुषित चित्त वाला जीव उन कामनाओं की पूर्तियों के अनुष्ठान व्रतादि में पढ़कर ही अपना जीवन गंवा देता है। इसलिए इन जीवों के लिए इधर उधर की बात न बताकर सीधे शरणागति की बात बताई जाए। नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत पुराण को प्रकट किया, गीता जैसे ग्रंथ को महाभारत के माध्यम से प्रकट करने के बाद, ब्रह्म सूत्र को प्रकट करने के बाद भी, 17 पुराणों को प्रकट करने के बाद भी व्यास जी को समाधान और संतोष तब मिला जब श्रीमद् भागवत को उन्होंने प्रकट किया। श्रीमद् भागवत व्यास जी की अन्यतम कृति है। स्मृति के बिना हम अपने जीवन में आचार की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, इसलिए प्रत्येक हिंदू को सनातनी को किसी न किसी एक स्मृति को मानना पड़ेगा। इस स्मृति के अनुसार हम अपना जीवन चलाएं। और सभी स्मृतियों में 18 स्मृतियां हैं, उन 18 स्मृतियों में प्रधान स्मृति मनुस्मृति है। बहुत ध्यान से सुने, पर वैष्णव धर्म सामान्य धर्म नहीं है, विशेष धर्म है। अपराध क्षमा हो गए, मनुस्मृति में जिस धर्म की चर्चा है वो सामान्य धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, पर वैष्णवों का धर्म उस धर्म से ऊपर उठा हुआ धर्म है। सवई कुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहै तुक्य प्रतिहत ययात्मा संप्रशीदति। पिताजी धर्म के संबंध में जिज्ञासा हो, हम क्या करें क्या न करें, तो मनुस्मृति सहित 18 स्मृतियों का आश्रय लें। पर वैष्णव धर्म के संबंध में जिज्ञासा हो, वैष्णव क्या करे क्या न करे, वैष्णव का जीवन कैसा होवे, तो वैष्णवों की स्मृति है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम, निर्मल प्रमाण है वैष्णव धर्म के संबंध में। क्या कहना, भागवत तो भागवत है। तो जैसे भगवान ने व्यास रूप में प्रकट होकर वेदों के अंतिम निचोड़ को भागवत के रूप में प्रकट किया और उन्हें पूर्ण संतोष हुआ, ऐसे ही साक्षात भगवान वाल्मीकि महर्षि ने कलिमल ग्रसित जीवों को पावन करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए तुलसीदास जी के रूप में अवतार ग्रहण किया और इतिहास पुराण के रूप में नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। भगवत के पास से हमारा विचार रहता है कि सभी पुराणों का एक बार हम मूल पारायण कर जाएं, तो उनमें विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, शिव पुराण, महाभारत, स्कंद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, हाँ पद्म पुराण, इन अनेक पुराणों का मूल पारायण भगवत कृपा से दास कर चुका है। अभी इस समय हम कूर्म पुराण का पारायण कर रहे हैं, कुछ दिनों से बंद है, कुछ ऐसा दुष्प्रारब्ध उदित हुआ है कि पाठ हमारा बाधित हो गया। तो हम ये पुराणों का जो पाठ करते हैं, यद्यपि हमें मानस जी का अभ्यास नहीं है, क्योंकि पाठ नहीं करते, बिना पाठ के कैसे अभ्यास हो। पांच दोहा भी रोज नहीं करते, साल में एक आध बार हो जाए तो हो जाए, ऐसा है। लेकिन फिर भी जब पुराणों का पारायण करने लग जाते हैं तो मानस जी की अनेक पंक्तियां जो हमने, हमको अभ्यास में भी नहीं, वो आ जाती अपने आप सामने, और लगता है कि इस श्लोक का भाव तुलसीदास जी ने अमुक चौपाई के रूप में कहा है, लगता है कि बिल्कुल सारे पुराणों का सार, महाभारत का सार रामचरितमानस है, अठारहों पुराणों का सार, महाभारत का सार रामचरितमानस है, भाषा ग्रंथ होने पर भी रामचरितमानस के जैसा ग्रंथ न भूतो न भविष्यति। जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री तुलसी पीठाधीश्वर जी महाराज वो कहते हैं, सर्व ग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणम व्रज, और मानसम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यति मासु च। बहुत अनुपम ग्रंथ है रामचरितमानस, अनुपम आप उसकी उपासना करें तो सही। वेदों के तात्पर्य को वाल्मीकि महर्षि ने रामायण के रूप में प्रकट किया, रामायण के तात्पर्य को भाषा ग्रंथ रामचरितमानस के रूप में प्रकट किया, और इसके बाद भी तुलसीदास जी को संतोष पूरी तरह नहीं हुआ, यह हम कहना चाहते हैं। तब हनुमान जी की आज्ञा से कलिकाल के जीवों के कलिगत दोषों के निवारणार्थ, हनुमान जी की आज्ञा से कलयुग को दंडित कराने के लिए, कलयुग में साधक भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो सके इसके लिए, हनुमान जी की आज्ञा से उन्होंने विनय पत्रिका का लेखन किया। और विनय पत्रिका को रघुनाथ जी ने अपने हाथ में लिया है। करी रघुनाथ हाथ सही है, राम जी ने सही किया, हस्ताक्षर किया, उस पर ग्रंथ में लिखा हुआ है। हम नाम लें तो उन लोगों की हानि हो जाएगी, लेकिन हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। सैकड़ों की संख्या में पूरे देश में ऐसे लोग हैं जो विनय पत्रिका का पारण करके ऐसे ऐसे अनुभव प्राप्त कर रहे हैं जो सबके सामने कहने के योग्य नहीं है, आप विश्वास नहीं कर सकेंगे। कितने लोग इस विनय पत्रिका की कथा सुनने के बाद 108 दिन में 108 पारायण कर रहे हैं, रोज एक पारायण पूरा, 5-6 घंटा लगता है, 108 दिन में 108 पाठ विनय पत्रिका के। अनुपम ग्रंथ है भैया, सदगुरु का कार्य क्या है? सदगुरु का कार्य क्या है? शिष्य के समस्त दोषों का प्रक्षालन करके उसे भगवान का भोग्य बना दे, यही सदगुरु का कार्य है। और तुलसीदास जी महाराज ये जानते थे कि कराल कलिकाल में हमारे जैसे, हम अपने लिए कह रहे हैं, हमारे जैसे रोटी राम तो खूब दिखाई पड़ेंगे, बढ़िया वेशभूषा बनाकर, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर मांगने खाने वाले बहुत दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जिनमें गुरुत्व हो, जिनमें साधुता हो, ऐसे महानुभाव खोजने से बड़ी कठिनाई से मिलेंगे। समर्थ सदगुरु नहीं होंगे ये नहीं कहा जा सकता, पर अति दुर्लभ होंगे। ऐसी स्थिति में कोई जीव इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहे तो उसका क्या साधन है भैया? उसका साधन है, तुलसीदास जी ने समर्थ सदगुरु के रूप में विनय पत्रिका को विराजमान कर दिया है। आप विनय पत्रिका का आश्रय लेकर इसी जन्म में इसी शरीर से अपने आराध्य के युगल चरणारविंदों को प्राप्त करके धन्यार्थ धन्य हो सकते हैं, कृतार्थ हो सकते हैं। बस प्रार्थना ही है, हृदय से विनय पत्रिका का आदर करो। क्या कहना, हम यह बात प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहे हैं, साधक हृदय की कोई ऐसी जिज्ञासा नहीं है जिसका समाधान विनय पत्रिका से न हो जाए। पर ये इतना कठिन ग्रंथ है, हमारी तो बुद्धि काम नहीं करती, बहुत कठिन ग्रंथ है, अति क्लिष्ट है, बहुत गंभीर है। ये तो सदगुरु भगवान की कृपा से, तुलसीदास जी महाराज की कृपा से हम कुछ चर्चा करके अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। हमारी गति नहीं है इसमें, हमारी योग्यता इसमें नहीं है। जैसे भगवान व्यास को भागवत लिखने के बाद फिर कुछ लिखना जरूरी नहीं रह गया, पूरा हो गया लिखना, ऐसे ही विनय पत्रिका के लेखन के बाद गोस्वामी जी पूर्ण संतुष्ट हो गए। अब आवश्यकता नहीं किसी भी संप्रदाय का साधक हो, केवल वैष्णव परंपरा नहीं, हमारे वैदिक सनातन धर्म के सभी सत संप्रदाय, चाहे वे शैव शौर शाक्त गणेशोपासक अथवा वैष्णव उपासना पद्धति वाले हों, पंचदेव गणपति शिव शक्ति सूर्य और भगवान नारायण राम कृष्ण नारायण, आप किसी भी आस्तिक संप्रदाय में दीक्षित हों, हम ये नहीं कहते आप अपनी निष्ठा बदलिए, लेकिन आपको एक दिशा विनय पत्रिका के माध्यम से मिल जाएगी, ये बात हम दावे से कहते हैं। अद्भुत ग्रंथ है, अनुपम ग्रंथ है। हमारे वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय के एक विद्वान थे बाबा श्री घनश्याम दास जी, शांति निकेतन वाले महाराज जी, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे, जगत गुरु निम्बार्काचार्य ये महाराज ने सलेमाबाद वाले बड़े महाराज जी जिनका गोलोकवास हो गया है, उन्होंने सबसे पहले उनका पूजन और सम्मान वृंदावन में किया था। 100 वर्ष से होकर के वो भगवत धाम पधारे, रसिकों की वाणी साहित्य का ऐसा अनुपम विद्वान कोई दूसरा नहीं था उनके जैसा, पूरी महावाणी कंठस्थ, आचार्यों की वाणी की वाणियां कंठस्थ, और अहर्निश उसी भाव उसी रस में वे डूबे रहते थे। हमारे महाराज जी भी उनके पास कभी कभी आते जाते थे, हम भी कभी जाते थे, महाराज जी के साथ जाते थे, वैसे भी चले जाते थे। वृद्ध हो गए थे तो कान से ऊंचा सुनते थे, तो कोई महात्मा आ जाता तो कान में फट से मशीन लगा लेते, और कोई गृहस्थी व्यस्थी कोई भगत वगत हो तो मशीन नहीं, वो कुछ कहता मैंने ऐसे कर देते, हम तो सुनते ही नहीं, मैंने तुम क्या कह रहे हो हमारी समझ में आने, हम तो सुनते नहीं। अब कोई महात्मा आ जाए तो भगवत चर्चा हो तुरंत मशीन लगा लेते, मशीन लगा करके फिर बोलते। अब कोई भगत कहे कि मशीन लगा लो, सुनते नहीं, लगाते नहीं मशीन, माने अन्य चर्चा नहीं सुनते। तो उनके पास तुम जब भी जाते थे तो कहते थे मेरे जीवन में मुझे जो कुछ मिला है विनय पत्रिका से मिला है, मैं बाल्यकाल से निम्बार्क संप्रदाय का साधु हूं, लेकिन मुझे नाम निष्ठा रूप निष्ठा लीला निष्ठा धाम निष्ठा जो कुछ मिला है विनय पत्रिका से मिला है। कहते थे किसी संप्रदाय का वैष्णव हो विनय पत्रिका जरूरी है, यदि नहीं लोगे विनय पत्रिका तो तुम्हारा ज्ञान वैराग्य भक्ति अपरिपक्व ही रह जाएंगे, भगवत साक्षात्कार की योग्यता ही संपादित तब कर पाओगे जब विनय पत्रिका तुम्हारा तुम्हारे हृदय में अवतरित हो। पूज्य श्री करह वाले महाराज जी तो नित्य प्रति विनय पत्रिका श्रवण करते थे, हमने करह में भी अपने नेत्रों से देखा विनय पत्रिका का बहने गायन करती थी, और महाराज जी भी गुनगुनाते थे, मामा जी भी सुनाते थे विनय पत्रिका के पद, और पूज्य श्री करह विहारी सरकार झूमते थे सुन करके, अपने नेत्रों से हमने देखा। भैया अतिशय प्रिय है ये, तो आप लोगों को क्या लाभ मिल रहा है ये तो आपके ठाकुर जी जाने। हम धन्य हो रहे हैं विनय पत्रिका की चर्चा करके। हे प्रभु कृपा करें कि हम कैसे भी करके इसको पूर्ण कर सकें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, पद संख्या 135 चल रहा है दो दिन से। राम सनेही सो तेना सनेह कियो, राम सनेही सो तेना सनेह कियो, राम सनेही सो तेना सनेह कियो, राम सनेही सो तेना सनेह कियो, अगम जो अमर न सो तनु तो ही दियो, अगम जो अमर न सो तनु तो ही दियो, राम सनेही सो तेना सनेह कियो, राम सनेही सो तेना सनेह कियो, सुकुल जन्म शरीर सुंदर हे तू जो फलचारी को, जो सुकुल जन्म हे तू जो फलचारी को, जो पाए पंडित परम पद पावत पुरारी मुरारी को, यह भरत खंड समीप सुर सरी फल भलो संगति भली, भरत खंड समीप सुर सरी